پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، اگر کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن مدنی انعامات کے کارڈ پر عمل نہ ہونے کی صورت میں درست نشان لگائیں تو کیا وہ گناہگار ہوں گے؟ ضرور گناہگار ہوں گے، یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ جس طرح بولنا گناہ ہے، اسی طرح لکھنا بھی گناہ، انہیں لکھ کر بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، ثم نبتغي فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ اور احادیث مبارکہ میں جھوٹ کی بکثرت مذمتیں وارد ہوئی ہیں، اور جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو اس لیے مدنی انعامات کے کارڈ پر بھی بہت محتاط ہو کر نشان لگائیں، ہرگز جھوٹا نشان نہ لگائیں، کہ اس جھوٹ بولنے میں غالباً ریاکاری بھی کار فرمائے۔ ایک تو جھوٹ کا گناہ، مزید ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کہ میرے اتنے مدنی انعامات پر عمل ہے، تو یہ اور ریاکاری کا گناہ بھی ہو جائے گا، یہ دھوکا بھی ہے اپنے ذمہ دار کو۔ ایک نشان لگانے میں ہو سکتا ہے کہ کئی طرح کے گناہوں کا ارتکاب ہو جائے۔ تو مدنی انعامات نیک بننے اور نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں، نہ کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ تو اگر اس نیکی کے کام میں بھی جھوٹ سے کام لیا تو دنیا و آخرت کی بربادی ہوگی۔ اخلاص کے ساتھ اگر عمل کیا جائے تو وہ چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، انشاء اللہ عز و جل نہایت ہی نفع بخش ہوگا۔ میرا عمل تیرے واسطے ہو، میرا عمل تیرے واسطے ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔